Middernacht, het begin van maandag 4 februari. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het wrak van het toestel van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala is vanochtend gevonden in het kanaal. Het toestel verdween 2 weken geleden van de radar toen de voetballer op weg was van Nantes naar zijn nieuwe club in Cardiff. Een zoektocht van autoriteiten leverde niets op. Familieleden besloten daarom zelf verder te zoeken. Het is niet duidelijk of de lichamen van Sala en de piloot van het toestel ook zijn gevonden. De regering van Curaçao is bereid om een steunpunt te worden in een internationale hulpactie voor Venezuela. Volgens oppositieleider Guaido dreigen zeker 250.000 Venezolanen te overlijden door ondervoeding of gebrek aan geneesmiddelen. Curaçao, waar 15.000 Venezolaanse vluchtelingen leven, ligt dichtbij en zou geschikt zijn als distributiepunt voor hulpgoederen. Israël gaat een hek bouwen langs de grens met Gaza. Over de volledige grens van 65 kilometer komt een stalen hek van 6 meter hoog. Premier Netanyahu zegt dat het hek zal voorkomen dat terroristen Israël kunnen binnendringen. Bij dezelfde grens is ook een ondergronds detectiesysteem waarmee tunnels kunnen worden opgespoord die smokkelaars en terroristen gebruiken om ongezien van Gaza naar Israël te komen. De Amerikaanse krant The Washington Post heeft in de pauze van de Super Bowl vannacht reclamezendtijd gekocht om aandacht te vragen voor de risico's die journalisten lopen. In een spotje van 60 seconden stelt de krant dat het vak steeds gevaarlijker wordt. De krant noemt onder meer de vermoorde Saoedische columnist Jamal Khashoggi en een freelance verslaggever in Syrië die al meer dan 6 jaar vermist is. Hoeveel The Washington Post voor de advertentie heeft betaald is niet bekend, vermoedelijk ettelijke miljoenen. Het weer, het is vrijwel overal droog. Het kan in het binnenland licht vriezen en glad zijn. De aankomende dag staat er een krachtige wind en het gaat aan het einde van de ochtend regenen. Daar kan natte sneeuw bij komen kijken. Het wordt 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 4 februari 2019. Het is precies 12:02. Live uit de studio van de nepotistische parasiterende onderdrukkers. Op de officiële nieuwsactualiteiten en rampenzender van Nederland Hilversum 1 is de komende 2 uren de zendtijd ten behoeve van de publieke omroep voor weldenkend Nederland en dergelijke. Welkom bij het persoonlijkheidsprogramma Zwarte Priet Praat. De technicus vandaag is onze allochtone, daadwerkelijke Nederlander, de Germaan Anne Bakema. San Giorgio Blonk is zijn assistent en waakt over telefoon, webcam, mailen, alles wat er achter de schermen gebeurt. 2019, luisteraars, is het jaar van de provinciale en Europese verkiezingen. En ik ben dankbaar dat wij mogen stemmen. En er mensen zijn die zeggen, luister, ik wil werken voor de publieke zaak. Ik ga op de lijst staan voor een politieke partij om te proberen de provincie redelijk goed te besturen. En daarom geef ik bij iedere verkiezing deze Nederlanders de kans om zich aan u voor te stellen. Ik probeer te weten wie ze zijn, hoe ze zijn, wat ze denken en waarom. En luisteraars, waarom wij in beginsel zo'n gaaf landje zijn, is omdat wij meer overeenkomen dan wij verschillen. In aanloop naar verkiezingen proberen politieke partijen en kandidaten zich te profileren en de verschillen te benoemen, maar de overeenkomsten zijn echt veel groter en daar ben ik blij om. Want als het erop aankomt, dan komen onze politieke bestuurders er wel altijd uit en dat is gewoon fijn. Onze gast vannacht, na Renate van der Velde van de ChristenUnie Overijssel, Adnan Tekin, Partij van de Arbeid in Noord-Holland, Haga Royakkers, GroenLinks door Brabant, Hiltje Keller, Partij voor de Dieren Utrecht, Gerva Une, SP Zeeland, vandaag een Noorderling, een man die ik niet ken, de lijsttrekker voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie en gedebuteerde in het provinciebestuur van Drenthe, Henk Brink! Dag. Dankjewel, Prem. Henk, we hebben afgesproken om elkaar te toetoyeren. Ja. Dus je bent niet alleen. Wie heb je meegebracht? Roelof Oosting, nummer 10 bij ons op de lijst van de Statenverkiezingen. Maar hoeveel zetels hebben jullie in Drenthe? Nu 7. Ja, dus Roelof, ik kijk de microfoon, moet je even een beetje goed uit. Jij bent er voor spek, want je bent zeker een vriendje van Henk. En die zei, kom op, we gooien je op. Hij was de enige die mee wilde, zeg maar. Op dit nachtelijk uur zo'n eind op pad, dat was al een heel stuk. Maar, jullie zijn met de auto gekomen? We zijn met de auto. Jullie doen Johan Derksen. Nou, hoe lang hebben jullie erover gedaan, Drenthe Hilversum? Dik 1,5 uur. Wow. Valt mee. Dus Johan, jokt Johan dan als hij zegt dat hij er 3 uur over doet? Johan woont nog een kilometer of 10 van ons af. En Johan zal nog een kind een gaatje roken onderweg, denk ik. Oké. Ja. En waar woont u? Waar woon jij? In Zwichelte. In Zwichelte. En waar woon jij? Ik woon in Oudoornerveen. Oh, waar is dat? Die ken ik niet. Nee. Dat is een klein gehuchtje. Een veenkoloniaal streekdorpje. Maar waar in de buurt van het Oranjekanaal? Tussen Emmen en Assen. Tussen ja. Emmen en Assen, oké. Okay. Want ik ging vroeger, toen ik nog advocaat was, vaak naar Norgerhaven. Ja. Daar reed je zo binnendoor. En ik had een oom die in Assen woonde, oom Krishna, Radhakishun. Ja. Die was overleden en tante Fien heeft nog daar lang gewoond. En professor Leo Meijers woonde in Assen. En dat was een geweldige jurist. Advocaat-generaal geweest bij het, de Hoge Raad. Een geweldige man. Dus ik kwam er wel vaak. Henk, ik moet wel even wat doen. Ik luisteraars even. Ik feliciteer collega Usken Akil, dus Eus, met de Nachtwachtaward. En dank aan al die 10.000 stemmers die hebben gestemd voor deze award voor de nachtprogramma's. Maandag 7 mei, Henk, belde een meisje van 17 jaar. Felice heette ze. Naar dit programma omdat Berk Irge, een modeontwerpster, hier te gast was. We hebben een fragment. Anne, staat hij klaar? Ja, ik wil zeggen dat ik het echt heel leuk vind dat je je gast bezig is met al dat ontwerp en zo. Daar ben ik zelf ook mee bezig. Wat leuk. Dus ja, ik vind het heel leuk om te horen hoe je daarmee bezig bent en welke stappen u zet. Dus, dankjewel. Ja. Bedankt. Maar hoe oud ben je? 17. En wat studeer je ook echt modeacademie of zo? Nee, nog niet. Ik zit in het ene laatste jaar van mijn HAVO. Oké, okay. U moet nu de koptelefoon opzetten, want we gaan even aan de telefoon. En als we hem over de bok zetten, dan gaat hij piepen. Luisteraars, dat meisje van toen zat in de vierde, dus bij deze school is de zesjarige HAVO. En ze moest een groot project doen, Felice Oosting, dat werd kleding. En om het ook allemaal te doen, heeft ze crowdfunding gestart. Dat lukte buitengewoon goed. En afgelopen vrijdag 1 februari mocht ik getuige zijn van haar eindpresentatie. Telefoon, arbeider Felice. Hallo Prem. Hi Felice. Ik moet zeggen, het was fantastisch om te zien. Het was mooi. Je inleiding was goed. Je modeshow met allerlei aparte modellen was goed. Hoe ben je al bijgekomen? Ja hoor. Ja, en ik heb het ook als zeer geslaagd ervaren. En ik vond het vooral leuk om te doen. Dus voor mij was het een hele goede ervaring. Oké, okay. En ben je ook tevreden? Zeer zeker. Ja? Oké. Okay. Ik had nooit verwacht dat het eigenlijk zo goed zou gaan. Ja, waarom niet? Je bent toch een slim meisje die hands-on is en je durft voor alles? Jawel. Maar ja, als je aan zo'n weg begint, dan weet je nooit wat je onderweg gaat tegenkomen. Mm-hmm. En dat kunnen ook hele grote tegenslagen zijn, waardoor sommige dingen niet lukken. Maar ik ben wel heel blij met wat er allemaal wel is gelukt en wat ik heb neer kunnen zetten. Oké, okay, en wat ga je nu? Je gaat slagen, hè? Want straks is het klaar eind in mei. Wat ga je dan doen? In maart heb ik al mijn toelating voor de modedesign in Arnhem. Dus ik hoop heel erg dat ik word aangenomen en dat ik volgend jaar daar kan beginnen. Oké, okay, en je bent dus nu 18 jaar. En luisteraars, onthoud de naam Felice Oosting. Want over 20 jaar hoort u weer of aan een of andere ontwerpster die internationale prijzen wint en weer voor de BV Nederland veel geld verdient. En dan was het een moedig meisje dat om... We hebben er nagekeken, het was ongeveer kwart over 1 s'nachts toen ze belde. Hè, ongeveer 1:30. Die tussen 1:15 en 1:30 belde naar een radioprogramma. En ik vind het erg leuk. Ze heeft geen tv thuis. Ze zijn echt radiomensen. Leuk. En leuke ouders, de leuke oma, echt een heel leuke oma. Dus en dank je wel dat je me deelgenoot hebt gemaakt van jouw beleving, Felice. En veel succes. Dank je wel. Graag gedaan ook. Oké, okay, ja. Dag Felice. Weet je wat ik leuk vind, Henk? Voordat we naar je vragen gaan. Ik ben heel optimistisch over de toekomst van Nederland. En dat komt vaak. Ik ga naar heel veel plekken. En dan vooral jonge mensen. Dan zie je mensen die bedrijven beginnen. Zoals nu Felice. En bij de presentatie waren er 4 mensen die een presentatie hielden. Er was een briljant meisje. Die had een reis gemaakt naar voormalig Joegoslavië. En dat is het tot een project gemaakt. Omdat ze niet zo goed, een beetje antisociaal was. Heeft ze die reis gezet als experiment om sociaal te zijn. Er was een jongen die vond boerenkool en zo niet lekker. En die zegt... Ja, de wereld is kleiner en die heeft een kookboek gemaakt met gerechten uit India, China en Indonesië. En er was een ander meisje die ging sieraden maken. Maar dan zie je jonge mensen met de vanzelfsprekendheid. En het maakt me heel optimistisch, want al die mensen die alleen via kranten, televisie en radio informatie krijgen, krijgen alleen dat negatieve. Jeugd is heel mooi. Jeugd ontwikkelt zich geweldig. En het is fantastisch om te zien hoe ze ook heel mooi samenwerken vaak. Ja. En dat vind ik wel mooi. Vroeger begon iedereen voor zichzelf, maar tegenwoordig beginnen ze met elkaar. Dus het is, ik ben er ook bij ons op het provinciehuis heel positief over, waar die jongeren creatief, geweldig. Ja. Maar dat, en dan zie je ook dat ze dan, heb je dat ook, dat ze dan zeg maar 25, 30, beginnen ze ineens een bedrijf. Gaan ze ineens wat doen, heel ondernemen. Die start-ups is tegenwoordig heel modern. Ook bij ons zie je dat, dat jongeren heel veel voor zichzelf beginnen. Het is in die zin tegenstelling tot vroeger dat men allemaal zocht naar een vaste baan. Ja. Zie je dat men tegenwoordig veel meer wisselt en men wil nieuwe uitdagingen. Ja, dat is heel mooi om te zien. Oké, okay. We gaan nog iets anders doen. Gooi je Tera alleen 10 voor me erin, alsjeblieft, Anne. Luister, want ik heb een vaste luisteraar. Ze komt uit Drenthe. Ze heet Tera van de Heuvel. En ze stuurde een mail. Vandaag een studiedag ter voorbereiding van onze mooie voorstelling Streekgenoten, waarbij een Joodse familie uit de Veenkolonie wordt geportretteerd. Een vader met 7 zoons, alle muzikant. Het is een prachtig project met prachtige muziek. Komende zondag de eerste voorstelling in Winschoten. Daarna volgen Hogeveen, Stadskanaal en Westerbork. Wie meer informatie wil, kan kijken op de site vkso.nl. Op mijn beurt heb ik misschien een vraag voor Henk Brink. Vriendelijke groet Tera. En omdat ze vaste luisteraar is van dit programma en een heel optimistisch mens. Want Tera, wil je even aan Henk vertellen waar je woont? Ja, kwartier fietsen. Nee, 20 minuten fietsen heel hard van het provinciehuis. Kijk. In Ballo. In Ballo, een van de mooiste dormen. En het Balloveld is een van de mooiste natuurgebieden van Drenthe. En wat heb je gestemd bij de vorige provinciale statenverkiezing, Tera? Wacht even hoor, help. Toen heb ik PvdA gestemd. Ja, dus je hebt niet op Henk gestemd. Maar hoe is hij gediept? Hij vroeg me net voor de uitzending. Hij zegt, je googelt me niet. Ik zeg, doe niets met Google, maar ik duk de go niet. Ik ga onbevangen het gesprek in. En wacht even, kun je iets rustig praten? Want ik kan jou niet verstaan. Nu ik zal je iets... Nog een keer. Okay. Ja, hij vroeg jou... Hij vroeg mij of ik hem vooraf opzocht op internet. Ik zeg, dat doe ik niet. Want ik wil een gesprek aangaan. En ik zeg, het leuke van mijn programma is... En dat gaat nu gebeuren... Tera, wat weet jij over Henk Brink en hoe is hij? En kan je hem beschrijven voor de luisteraars in Nederland die hem niet kennen? Ja, kom maar op. Ja. Nou, ik vind hem daadkrachtig. Mm-hmm. Maar ik moet even nadenken hoor. En ik wil ook niet hem negatief neerzetten. Je mag rustig wat kritisch zijn. Ja. Ik heb gewoon kritische vragen over het beheer van de natuur in de provincie. Daar ben ik kritisch over. En ik denk dat dat vooral ten aanzien van de VVD geldt. Ja, nou ja, ik denk dat de zorgen van mij betreft onterecht zijn. We worden aan de ene kant misschien wel verwijten om de partijen van de auto's of de economie te zijn, maar ja, het geld moet wel... Ja, jullie toch ook? Nou, dat is niet helemaal waar. Volgens mij, wij willen natuurlijk net zo goed... Ik heb vanmorgen niet voor niets in de natuur. Ik ben groot geworden in de natuur, maar daar gaan we straks nog wel iets over zeggen. Ja. Maar de natuurafspraken die onder het vorige, toen er een Partij van de Arbeid gedeputeerde waren, die afspraken maken we in dit college waar. Ik ga er niet over, maar er is zonder twijfel dat wij nog steeds natuur ontwikkelen, nog steeds natuur inrichten. Het enige waar ik in, zoals ik erin zit, is wel dat ik denk dat de economische ontwikkeling en natuur heel goed samengaan. Ik denk dat we het in Nederland beter doen. We gaan ook met het klimaat aan. Dat moet ook. Ook in het kader van het natuur. Maar ik durf ook de stelling aan dat de natuur bij de VVD in goede handen is. Want er is niets, maar er ook niets in mij of van de VVD die de natuur niet goed wil beheren. Alleen, aan de andere kant willen we ook wel ontwikkelingen. Tera, ken je hem ook persoonlijk of heb je hem gezien op verkiezingsbijeenkomsten? Nee. Oké, okay, wat ik grappig vond, ik stuurde dus een keurige mail naar zijn mailadres om hem uit te nodigen. En ik had mijn telefoonnummer gezet. En ik was toevallig met mijn kleinkinderen. Dus ik stuurde het maandag, of dinsdag en ik was woensdag. En hij belde en hij zegt, prim, hij liet mijn voicemail in. Ja, toen heb ik hem teruggebeld toen ik wegreed bij mijn kleinkinderen. Werd wat later. Toen zei hij, ja, en hoe ver is het? En hoe is het programma? Ik ken het programma niet. Hij zegt, ik kom. Dus hij had wel iets spontaans en iets hartelijks en iets opens. Dus verder, zo'n politieke ideeën ken ik niet. Maar de eerste kennismaking met de mens was met een leuke, nuchtere Noorderling. Zonder poespas. Ja, nou, dat vind ik ook, hoor. Daar heb ik echt helemaal geen... Daar heb ik echt helemaal geen kritiek op. Nee, okay. Ik ben gewoon heel kritisch op de VVD. En dat vind ik moeilijk. En dat is het gewoon. En ik moet Henk dan ook één keer wel iets bekennen. Ik heb ook 15 jaar in Zuid-Holland gewoond. Ook in een dorp. Ja. En toen heb ik één keer op de VVD gestemd. Nou, maar kan in maart nog. Ja, het is nog nooit te laat. Nee, ik ga eerst kijken wat je allemaal in de aanbieding hebt. Ja, ik wou dat zeggen. Luister 2 uur lang. Oké. Hey, Tera, dank je wel. Ik vind het tof dat jij die website even hebt gelezen. VKSO.nl. Maar mijn vragen aan Henk, hè, mag dat ook even dan? Ja, doe maar. Ik heb 2 opmerkingen en hij hoeft niet direct te antwoorden. Maar het is nog altijd zo dat na de regering van, dat noemen ze op RTV Drenthe altijd zo, na de regering van de gedeputeerden, die ging over de rotondes. Als je uit het noorden komt en je komt in Overijssel, dan zijn ineens is de voorrang op de rotondes dwars andersom. Dat is 1 ding. Het andere ding is, ik ben imker. En mijn buurman, ik ben bang dat hij op de VVD stemt. Sinds ik daar woon, ik zie nooit meer fazanten, ik zie nooit meer patrijzen. Ik denk dat dat niet aan de VVD ligt, maar dat even te zijn. Nee, ik probeer echt mijn buurman en die zegt van ja, we hebben het altijd zo gedaan. En dat is voor mijn bijen niet zo best. Dat okay, snap je wel. Maar ik zie ze op zijn Twitter-account vanochtend, want ik kijk nooit op Twitter aan. Vanochtend mooie wandeling gemaakt in Oud Orvelte. Prachtig vanavond naar Hilversum. Orvelte, weet ik veel. Goede uitzending, mag Drenthe weer bezig. Je twittert wel. Veel, heel veel, ja. Maar dat hebben jullie wel nodig als politici om toch weer... Nou ja, ik vind dat de VVD... Kijk, dan zou ik misschien stemmen als de VVD zou zeggen... ik ga nu meer doen om de insecten en allerlei andere dieren te helpen. Dan zou ik echt erin geloven. Oh, maar ik was... Heel grote twijfels, hè? Vera, in de staat. En ik ga, Vera, ik ga ook Tera, over... Tera, sorry. Ik ga ook over de wegen en de knalen. En er is ook een motie geweest. En ik heb ook gelijk gezegd... alles wat wij nu gaan inzaaien doen we altijd met bloemenmengsels. We beheren onze wegen ook zo milieuvriendelijk mogelijk. En ja, als dan ook, ik heb ook nog een landbouwachtergrond. Maar... weet je wat we gaan doen? Maar dan is het ook voor die sector is het heel erg van belang... dat er voldoende insecten zijn. Oké, Tera, luisteraars, dank je wel voor het bellen, Tera. Ik ga nu beginnen met de standaardvraag. Dank je wel, doei, Tera. Ja, sorry, Henk, maar het is een heel lieve vrouw. Ze pleit erg voor muziek en zo. En ik vind het ik vond het leuk omdat ze uit Drenthe komt. Dus oké, we gaan beginnen met de standaardvragen. Naam zoals in het bevolkingsregister staat. Hendrik Brink. Hendrik, dus maar één voornaam. Hendrik, ja, maar één voornaam. Hield je vader niet van je of zo? Ik heb niet eens de kans gehad om dat te vragen, maar... waarom niet? Hij is heel jong overleden. Ik was 4, dus echt heel jong overleden. Maar naar opa vernoemd. Okay. Zo ging dat vroeger nog. En waar ben je geboren? Ook in Zwicheld. Ik woon nog steeds op ongeveer 80 meter afstand van waar ik ook geboren ben. Okay. En wanneer ben je precies geboren? Ja, 1958, dus 60 jaar. En eigenlijk, als ik dan nu... dan breek ik een beetje in. Ja. Maar ik weet dat je jarig bent. Ik wil je feliciteren. Ja. En ik heb ook een cadeautje voor je meegebracht. En dat wil ik je eigenlijk even geven. Wat kreeg ik van je? Je krijgt allereerst een heerlijke fles wijn. Oh, dank je wel. En tegelijkertijd nog wat dingen op fietsen in Drenthe. Ja. En een... Oh, nou. Kijk. Dank je wel. Ik kon het politiek gezien niet nou. Oh, en de VVD. En deze tas mag je er ook bij voelen. Oh, dank je wel. Alsjeblieft. Oh, luisteraar. Ja, dat is waar. Dank je wel, Henk. Ik ben echt helemaal... Luisteraars, ik ben even van slag. Zo pakken ze die VVD'ers je in met hun... ik zal zo... En dan gaat Roelof meteen een foto maken. Die hij ook weer gaat twitteren. Jullie zijn wel behendige jongens, hoor. Ja. Maar wie niet sterk is, moet af en toe slim zijn, Prem. Oké, maar je bent geboren en je bent ook daar opgegroeid? Ja. Ja. En waar ging je naar school? In Zwicheld ook, een klein dorpje, ik denk 400 inwoners. En daar heb ik de lagere school. Openbare lagere school? Gewoon openbare lagere school. In Zwicheld, oké. Maar dat wil zeggen dat je bent opgegroeid in de natuur, veel buiten spelen. Altijd buiten, veel in het bos gespeeld. Wij wonen, voor de mensen met beeldvorming, op een 3 kilometer afstand van Kamp Westerbork. Bij ons konden ze in de oorlog ook de lampen zien van Kamp Westerbork. Dus dat is eigenlijk bij ons achter op de boerderij. Onze grond grenst daar een beetje aan. Ja, oké. En je vader was boer? Ja, vader en moeder waren boer. boer. Toen vader overleden is, heeft moeder de boerderij voortgezet. Oh, dat is een sterke vrouw. Ja, ik denk ook een zeer sterke vrouw. Hoeveel kinderen? Drie kinderen. Jij bent nummer 1, 2 of 3? Ik ben de jongste, maar we hebben zeer veel aan haar te danken. Maar ook wel wat hulp gehad. Maar dat heeft zeer sterk, ook zeer geëmancipeerd. Natuurlijk altijd op de boerderij ook aan het werk. Ja. Maar in 1958, 62 was de vrouw in Nederland nog handelingsonbekwaam. Dan mocht de vrouw bepaalde dingen nog niet en zo. En nou, dat heb ik toen ik zo jong was niet meegekregen. Maar ze heeft de echte boerderij voortgezet. En wat voor boerderij was het? Dat was toen een gemengd bedrijf, klein gemengd bedrijf. Oké, dus jullie hadden koeien. Koeien en wat akkerbouw en van alles. Wat. Okay, ja, en geen kippen of varkens toen. Maar koeien en akkerbouw. Ja. En ja. Dat was geen riant bestaan. Nee, ik ben denk ik ook redelijk, laat ik het zo stellen, misschien wat sober opgeschroeid. Ja. We hadden het net niet breed, maar dat was niet erg. De gezelligheid zit niet in het geld en ook je geluk niet. Daar geloof ik nog steeds in. Maar wel een, op zich, ondanks het verlies van dat je toch achteraf zegt, wel misschien wat gemist hebt, maar een prachtige jeugd gehad. Veel buiten, veel gespeeld, veel vrijheid gehad. En ik kijk maar heel veel genoegen terug op mijn jeugd. En dan heb je de lagere school gedaan en dan ga je naar de middelbare school. Ja, dat was wel wat lastig. Ik kreeg al een kleine boerderij. Ik had nog een oudere broer, die wilde graag boer worden. Mm-hmm. Eigenlijk was het ook wel zo, twee jongens op de boerderij, dat was wat veel van het goede. Dus ik heb een technische opleiding. Ik ben naar de technische school gegaan. Nee, maar je moet eerst de middelbare school doen. Dus. Ja, eerst de LTS dus, of de MTS. Ja, de LTS. Ik kon doorstromen naar de middelbare school. Ja. Maar ik zeg maar heel eerlijk, met 15 jaar ben ik van school gekomen, omdat ik er eigenlijk geen aardigheid meer in had. En het boerenwerk kriebelde zo. Dus ik ben vanaf mijn 15e eigenlijk samen met mijn broer hebben we samen een bedrijf gehad. Hebben jullie dus die boerderij van je vader overgenomen? Van je moeder overgenomen en uitgebreid? Ja, en het is nu zo, wij zijn voor een jaar of drie terug, zeven jaar terug gesplitst. Ik heb nu een zoon op de boerderij, of wij hebben een zoon op de boerderij. En mijn broer doet het ook met twee jongens, heeft ook een eigen boerderij. Oké, dit is echt weer een mooi klassiek agrarisch. Nee, luisteraars, het leuke vind ik, het agrarische Nederland ontgaat mensen in de Randstad. Maar ik heb de eer mogen hebben om voor mijn radio- en tv-programma's veel te reizen. En dan zie je nog dat in dat soort gebieden, dus dan is het, papa gaat dood, mama zet voort. Ik neem aan twee jongens en een meisje. Ja. Dus dat meisje die zou gaan huwen, die kreeg het bedrijf niet. Ja, dat was in die tijd zo. Dat was wel een beetje zo, ja. En dan, dus dat twee broers, jij gaat naar de LTS. 3 jaar LTS en dan zeg je nee. Ja, 4 jaar en toen zou ik naar de middelbare technische school. Ja. Maar, of naar de middelbare landbouwschool. Maar nou ja, het was wel zo. Achteraf misschien gezien had ik dat wel moeten doen. Maar ja, goed. Maar je broer is hoeveel jaar ouder? 3. En dan ga jij je broer, dus dan ben jij 15, je broer 18. Ja. En dan zeggen jullie, mama, wij gaan nu jou verzorgen. Ja. Ja. En is mama blijven wonen op de boerderij? Ja, moeder heeft tot het laatste toe, ze is voor een jaar of 6 terug overleden. En tot het laatste toe heeft ze op de boerderij gewoond waar ze eigenlijk zij ook geboren is. En dat ben jij als VVD'er tegen die regel geweest die er was, dat boeren nog niet, ze mochten niet een huisje bijbouwen, want dan kwam er een controle, want het was zo vaak op die boerenbedrijven, dan gingen papa en mama, als ze wat ouder werden, ging de zoon wonen in het ouderlijk huis en dan bouwden ze achterop een huisje. En toen waren in Friesland, weet ik, en zo regels dat niet mocht. Ja, bij ons mocht dat wel. Mijn broer heeft daar toen een woning voor gezet, dus die kon daar wonen. Ik heb eerst op een andere plek met mijn vrouw op een andere plaats gewoond. Maar toen kwam de buurman te koop en die boerderij hebben we gekocht en daar wonen we sinds 1995. En mama is 6 jaar geleden overleden. Ja. En toen hebben jij en broer gezegd, oké, mama is, nu gaan we ieder ons eigen wezen. Ja, dat kwam natuurlijk, de kinderen worden groot. En nou hij doet het met twee jongens. En bij ons is een zoon op de boerderij. En die doet met een paar medewerkers de boerderij nog. En wat voor boerderij heb je nu? We hebben nu melkvee. Pluimvee, legkippen. Ja. En ook nog een beetje akkerbouw. Oké, en is het nu wat beter toeven dan in de tijd van toen jij een kind was, de boer opbrengen? Weet ik niet. Het was toen hard werken. Het werken is misschien wel iets makkelijker geworden. Maar is het minder sober leven, laat me het zo zeggen. Maar de zorgen zijn niet minder geworden. Niet ontwijken, het belastbaar inkomen. Je belastbaar inkomen is aanzienlijk hoger dan dat van je moeder en vader was. Ja, dat weet ik niet. Toen wij onderweg hier naartoe reden en je ziet vaak dat leeft, dan zie je ook wel dat een boer, wordt ook wel eens gezegd, leeft daarom een sterfstrijk. Vaak het vermogen zit wel in de grond en in de boerderijen. Ja. Maar om in ieder geval je rente en aflossing te betalen. Ja. Ik kan alleen in mijn eigen portemonnee kijken. En ik klaag niet. En we hebben het goed. En ik ben er trots op dat de zoon op de boerderij zit. En ik heb een fantastische vrouw die ons daarbij helpt. Want anders is dit qua werk niet te doen. Dus maar je bent burgerlijk in staat. Dus je bent gehuwd. Hoeveel kinderen? 3 kinderen. En alle 2 kleinkinderen. Hoe oud? Van 1 en 3. Oh, ik heb mijn oudste is 6, mijn tweede is 3. Mijn jongste van mijn tweede dochter is nu 7 maanden. En mijn oudste dochter krijgt in juni weer 1. Dus, Ja, is heel mooi. Is heel mooi. Ik zeg wel dat ik bijna nu nog wat meer tijd heb als toen vroeger. Want ik moet wel eerlijk zijn, we moesten heel hard werken. En eigenlijk nog wel. Maar goed, dat heeft ons ook wel gebracht waar je nu bent. Maar weet je hoe heerlijk het is als je met je klein... Maar wat ik dus erg leuk vind is... Ik zie zo aan boeren zijn over het algemeen. Je doet me echt wel denken aan een paar vrienden in de agrarische sector. No nonsense, weet je. Wat was de directe aanleiding? Dan wat triggerde je om lid te worden van een politieke partij? Waarom die partij? Ja, nou ik heb al vaker gezegd, ik kom niet uit een politieke familie. Helemaal niet. Volgens mij vonden ze het niet eens leuk dat ik lid werd. Ze vonden het ook niet leuk dat ik misschien wel actief werd. Maar tekeer zei je dus, ik ben wel groot geworden met op zondagmiddag Mr. G.B.J. Hilterman over de toestand in de wereld. En altijd zeer geïnteresseerd in wat er in de wereld, maar wat er in de politiek en wat er in Nederland gebeurt. En dat is wel zo dat ik denk ik al een 40 jaar lid ben van de VVD. In de tijd van Hans Wiegel destijds. Ben ik lid geworden. En dat heeft wel te maken met, want dat, zo zie ik het wel. Ten eerste, die mevrouw die inbelde, die zei ook van ja, en de natuur, maar wij kunnen de natuur wel onderhouden, maar het geld moet ook wel weer verdiend worden. We kunnen er niet alleen van leven. Hoe mooi. Oh, Henk, je gaat even te snel. Ik kijk naar die 12-jarige jongen die naar de LTS gaat, het boerenbedrijf is, in een plattelandsdorp in Drenthe. Dus dat we zeggen dat mama wel naar de radio luisterde op zondag. Gingen jullie zondag naar de kerk? Nee. Ja, dus, af en toe, maar niet veel. Nee. Zondag was de radio. Dus mama had de radio wel aan op Hilversum 1. Ja, nou ja, of dat op Hilversum 1 was, destijds had je niet zoveel zenders. Nee, maar G.B. Hilterman. Ja, G.B. Hilterman. Jullie hadden geen piraat op staan, jullie hadden geen dingen. We hadden wel televisie al vrij vroeg. Ja. Ik weet nog dat onze burenkinderen bij ons wel televisie kwamen kijken. Maar het was meester G.B. Hilterman. Maar wel het journaal en natuurlijk nieuwsuitzending, de krant. En dat heb ik nog steeds. Hebben onze kinderen ook. Dus erg geïnteresseerd in wat er in de wereld... Ja, ik snap dat. Ik snap dat je in de wereld geïnteresseerd bent. Maar dan moet er een stap zijn, want je hebt een vrij vol leven. Je zit op die boerderij bij 15 jaar, je begint te werken met je broer. Dat je zegt, het besluit om te zeggen, ik word lid van een politieke partij, daar moet toch wel... Ja, ik moet neem me mee in je overwegingen toe. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, Hans Wiegel sprak me toen enorm aan. Ja. En natuurlijk zie je wel de tweestrijd die er dan aan de ene kant is destijds. Hein, Joop den Uyl, Hans Wiegel. En dan was de VVD wel voor mij de partij die zegt van ja, dan zeg ik, het moet wel verdiend worden voordat je het kan uitgeven. En ik zit er nu nog steeds zo in dat ik zeg, de VVD, los van wat er altijd gezegd wordt. Maar voor mij, ik voel mij een gewone gemiddelde Nederlander. Ik heb al gezegd, de opleiding van... Ik heb natuurlijk heel veel cursussen. Ik denk dat ik misschien wel 50 cursussen gedaan heb na die tijd. Ook heel divers, maar kunnen we het ook nog over hebben. Maar dat je wel, ik zie wel hoe de wereld in elkaar zit. En nogmaals, daar hoort mobiliteit bij. Maar waarom geen CDA? Want het CDA was altijd in de verdeling in Nederland. Was het echt zo, zeg maar, dat die zakenmannetjes en die MKB, weet je, die waren VVD en een paar PvdA. En dan zat de rest, die agrariërs, zaten voornamelijk bij het CDA. Dus waarom heb jij toen de keuze gemaakt om te zeggen, VVD, puur alleen om Wiegel? Nou ja, toch. Nou, niet aan het einde. Natuurlijk niet om Wiegel. En dat is nu, aan het eind van de rit gaat het om de principes. Maar het gaat om het individu, de vrijheid die je geeft, de keuzes die de partij wil, dat het individu ontwikkelingsmogelijkheden krijgt. En iedereen de ruimte wil geven om je te kunnen ontwikkelen. Maar tegelijkertijd ook wel de VVD van, en dat zie ik nog zo, de overheid maakt je niet gelukkig. Jij moet en geld maakt niet gelukkig, maar geluk maakt doe je zelf. En daar moet ieder mens ook over nadenken. Dat je zegt van, ik wil iets van mijn leven maken. En tegelijkertijd zeg ik erbij van, zo zit ik erin. Geval in, en volgens mij zit ook de VVD er zo in, dat je zegt, van als je niet kunt, dan moeten we ook voor die mensen zijn. Hè? Als je niet iedereen heeft de rijkdom en de kans gehad zoals wij die hebben, niet de mogelijkheden daartoe, nou, daar moet je ook zorg voor hebben. Maar wanneer je werd lid, 40 jaar geleden, dus dat is 1969. Ja, ik denk dat ik een 20 jaar was. 20 jaar, dus 78, sorry. Ja, 78 ongeveer. Ja. Word je lid, en wanneer ben je voor het eerst in een vertegenwoordigend orgaan gegaan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Toen we getrouwd waren, ben ik een keer gevraagd volgens mij. En ik volgens mij, wij waren nog niet getrouwd. En we zijn nu, dat was ook al 35 jaar geleden. Dus toen ben ik gevraagd of ik in het bestuur wilde komen van een kleine afdeling in Westerbork. Oké, en toen ben je dus bestuurslid geworden? Ja, bestuurslid en dan vrij zelf voorzitter. En dat ben ik denk ik heel lang gebleven, volgens mij. En aan het eind van de rit eigenlijk ook nooit ambitie gehad, totdat ze mij gevraagd hebben of ik in de gemeenteraad wilde. Daar heb ik 4 jaar in gefunctioneerd. Welke gemeenteraad? Dat was toen Midden-Drenthe. Ja. Dat was na een fusie van een herindeling. En ik heb daarna nog 1 jaar als fractievoorzitter geweest. En toen ben ik ook maar, net als ik het zo zeg, ik zat op de trekker op een gegeven moment en dan werd ik gebeld of ik wilde solliciteren voor het gedeputeerderschap. Ja. Wanneer was dat? Ja, dat is nu bijna 8 jaar geleden. Dus je stond niet op de lijst, je bent begonnen als gedeputeerde? Ja. En daarna was je de vorige verkiezing lijsttrekker? Ja. En zijn we voor het eerst in de geschiedenis de grootste van Drenthe geworden. En daar ben ik wel heel trots op. Ja. Het Henk Brink effect. Nou, dat weet ik niet, maar ik ben er wel trots op. Ja. Ja. En nu de tweede keer lijsttrekker? Nu de tweede keer lijsttrekker, ja. En ben je bang dat de regeringsdeelname en de integriteitsschendingen en zo, dat een negatieve invloed zal hebben? Ja, weet ik niet. Ik doe het op mijn manier. Ik moet eerlijk zijn. Ik bedrijf politiek op mijn manier. Ik zit in elkaar zoals ik in elkaar zit. Ik wil Drenthe graag helpen. Ik zeg altijd, ik heb maar 1 ding. Ik moet Drenthe beter achterlaten dan toen ik gekomen ben. En dan zullen best een aantal mensen van zeggen, nou, daar ben je nog niet echt in geslaagd. Maar persoonlijk vind ik dat we heel veel mooie dingen gedaan hebben. Weet je aan wie je moet denken? Aan Bouke Arends, die was de gast voor de gemeenteraad. Bouke is een goede vriend van mij, de burgemeester in het Westland. Ja, maar die won de verkiezingen in wat was dat, Emmen, hè? Emmen, ja. Hij won de verkiezingen, terwijl de PvdA landelijk verloor. Maar omdat hij qua persoonlijkheid ook bekend was in de stad, ook, weet je, dat ding had. En dan zie je dat authenticiteit, al kan je partij landelijk onder druk zetten, hij heeft, weet je, ze hebben zelf zetel bijgewonnen. Dus ik zit zo naar je te kijken. Ik denk, leuker kunnen we het niet maken. Nee, maar er zit wel een oprechtheid in. Nou ja, ik ben ook gevraagd. Ik heb nooit de ambitie gehad. Ik ben altijd heel actief geweest, met name in die landbouwsector. En dat is natuurlijk wel een reden. Maar dat durf ik ook hier wel te bekennen op de radio. Dat ik zeg, ik geloof niet dat er een gedebatteerde is die, denk ik, meer toch wel een gemengde relatie, laat ik het maar heel netjes zeggen, met de provincie heeft gehad. Omdat ik nog wel eens vond dat men het altijd niet goed deed. Maar was je ook in de LTO of zo? Ja. Dus wacht even, dus je bent en boer en lid van de VVD en je zit in de LTO. Ja, nu niet meer, maar toen nog wel. Ja, toen in de LTO. Ja. En de LTO is vaak knokken met de provincie en de gemeente. Ja, we waren het altijd niet eens. Klopt. Nee. Ja. Maar dat is wel je bent dus echt naast een vol boerenbedrijf. Maar werkte je vrouw ook mee in het boerenbedrijf? Nee, mijn vrouw heeft een eigen baan, maar ik heb wel in die zin een beetje het geluk gehad dat je met z'n tweeën bent. We hadden hebben al heel lang een medewerker gehad. En ik durf ook de stelling aan van de 80, 90 uur in de week zijn mij vanaf ons trouwen niet vreemd. Nee, en je broer, is die ook politiek actief of helemaal niet? Ik heb al gezegd, ik kom niet uit een politieke familie. Maar stemt hij wel op je? Ja, dat zou je moeder vragen, maar daar ga ik vanuit. En je moeder heeft die toen, want je moeder vond het niet leuk dat je lid werd, maar toen heeft ze wel gestemd voor de gemeenteraad. Voor mij heeft ze de kans niet gehad, want toen ik stond niet op een lijst. Ik heb haar gezegd, ze hebben mij gebeld. Nee, maar voor de gemeenteraad wel? Voor de gemeenteraad, ja, ik heb haar niet gevraagd. Maar, niet aan je moeder? Nee, natuurlijk niet. Ik vind iedereen moet stemmen waar die wil, dat ook de kinderen. Maar ik ben er bijna wel 100% zeker van dat ze op mij gestemd heeft. Ze was er heel trots op, natuurlijk. Ja. Nee, maar ik vertel, kijk, in dit radioprogramma vertel ik altijd op wie ik heb. Dus zodra ik ergens ben, ook als ik in een televisieprogramma zit, vind ik dat het mijn taak is om te melden, want ik word betaald uit belastinggeld, en ook toen ik bij BNR zat, vond ik dat de interviewer openlijk moet vertellen waar hij op stemt. Want ik vind, de zogenaamde pseudo-objectiviteit bestaat niet. We hebben allemaal onze voorkeuren. Dus ik vertel het altijd. Oké, wat is het leukste van volksvertegenwoordiger zijn? Nou ja, iets kunnen doen vanuit je idealen. Hoe jij denkt dat Drenthe, dat het voor de inwoners van Drenthe beter gaat. En dan, ik noem maar iets, omdat Drenthe is natuurlijk een dunne provincie. Dan blijft mobiliteit belangrijk. Dat de wegen, dat het veilig is. Dat er veilige schoolroutes voor de kinderen zijn. We hebben een ijle economie. Ik heb nu met mijn portefeuille economie wat kunnen doen voor ondernemers. En ondernemers die scheppen dan weer de banen. Want ik vind dat mensen mee moeten kunnen doen. Ik vind trouwens ook belangrijk dat mensen tot afstand van de arbeidsmarkt mee moeten kunnen doen. En ik vind ook dat je daar dan als overheid een rol in hebt. Maar we hebben een fantastisch programma gehad. En je kunt ondernemers, ik moet eerlijk weten, ik wil natuurlijk ook graag dat die agrarische ondernemer de ruimte krijgt. Want dat snap je met mijn achtergrond. Maar dat geldt ook voor de vrije tijdseconomie. Een belangrijke sector voor de provincie. Ja, oh, jullie hebben prachtige. Ik moet je zeggen, we gaan met de familie soms huisjes. Weet je, en dan zijn de favorieten Limburg en Drenthe. Ja, maar Nederland is mooi. Maar Drenthe is natuurlijk wel, als je echt... En ik heb jou net iets gegeven, ook vanuit de fietsprovincie. Maar als je natuurlijk bij ons de ruimte zoekt... Dan kun je echt ongestoord. Ik heb ook natuurlijk wel eens in Utrecht... Hunnebed Highway, ja, N34. Ja. Ik was even een beetje flabbergasted. Volgens Il Flitzo, dat is het twitteraar... is het omkoping ten top live op de Nationale Radio. Ja. Oh, je heeft allerlei stickers. Oh, die vind ik wel goed. Hij rijdt de Hunnebed Highway. En dit is allemaal Drenthe-promotie. En wat zijn dat is het enige, dat is dan VVD-promotie. Is dit een golfhandschoen van de VVD? Nee, dat is een handschoen in ieder geval om lekker warm te blijven. Dat en die handschoen is met een knipoog naar de Hunebed Highway en de Formule 1... die we natuurlijk naar Drenthe willen hebben. Ja, en het, die milieumensen zullen je wel weer haten. Ja, maar die krijgen we dan straks aan de telefoon. Hier, iemand... heb Henk de Boeren relletjes meegemaakt van boeren? Grappig, we hebben zo'n Hilversum 1-app... en dat is echt een soort open riool. Want dan gaan mensen meer van boer koekoek... Wat ik dus jammer vind, dan gaan mensen zitten thuis... en dan zit er een oprechte man en dan gaan ze er een karikatuur van maken. Goed, wat is het meest vervelende van volksvertegenwoordigers zijn? Nou ja, dat je wel een publiek figuur bent... en dat je nooit altijd de kans krijgt om uit te leggen waarom je doet... maar dat heel veel mensen er altijd wel een mening over hebben. En daarom, daarom waardeer ik het ook... en daarom was bij mij ook geen enkele twijfel om hier te komen. En daarom is ook niet erg dat mensen vragen stellen. Want ik doe alles naar eer en geweten. Ik doe alles vanuit mijn gevoel van... ik denk, dit is goed voor Drenthe. En dat kan ik uitleggen, dat wil ik uitleggen. Maar dat begrijpt niet iedereen. En op Twitter word ik ook wel eens wat onheus bejegend. Wanneer ben je jarig? 23 juli. 23 juli, oké. Okay. Dit zal zo waterman kunnen zijn. En dankjewel, je hebt nu op de radio verteld dat ik jarig ben. Ik kreeg alleen maar appjes binnen. Ja. Is dat Gerald Roethoff, de advocaat, aan de telefoon? Check even lijn 10 of het Gerald Roethoff, de advocaat, is. Daar wil ik wel inbreken. Want luisteraars, na de standaardvragen mag u Henk Brink natuurlijk... en ook Roelof Oosting vragen stellen, opmerkingen maken. En dat kunt u doen via Twitter, apenstaart, ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt uitsluitend mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar de Hilversum 1 mail, die lezen wij niet. Ook niet naar de Pound algemene mail, uitsluitend naar... Zwarte Priet praat vast aan elkaar geschreven. apenstaartpownet.tv via de Hilversum 1-app of via de gratis telefoon 0800-1121. Voor alle duidelijkheid, luisteraars, door te reageren of te bellen... accepteert u de uitdrukkelijke voorwaarden... dat ik u kan uitlachen, afkappen, ridiculiseren of beledigen. Weet u dat als u belt? Oké. Okay. Henk, reactie op de stellingen. De provincie als bestuurslag is in 2018 achterhaald. Het wordt tijd deze op te heffen en de taken aan het Rijk en de gemeente over te hevelen. Ja, niet mee eens natuurlijk, maar dat snap je. Omdat wij, denk ik, samen met de gemeentes, maar dat is in Drenthe, weten we elkaar goed te vinden. Meerwaarde kunnen betekenen, ook richting de gemeentes. Maar ook zaken als openbaar vervoer, wat we samen aanbesteden met de provincie Groningen. Omdat dat grensoverschrijdend is. Überhaupt de provinciale wegen, de wegen die ook grensoverschrijdend zijn. Maar we doen ook natuurbeheer, de eerste mevrouw die daarover belde, is bij ons in de provincie in goede handen. Dus ruimtelijke ordening speelt daar een belangrijke rol. En ik denk dat dat net zaken zijn waar het Rijk, provincies zijn verschillend. Maar onze bestuurslaag is zeker niet overbodig. En ik vind het een fantastische bestuurslaag die dus mooi tussen die gemeenten, heel dicht bij de burger, waar ook trouwens meer de sociale kant naar de burgers zit. En waar bij ons meer ruimtelijke ordening maar wegen. En ook als het in Drenthe gaat, zie je ook met cultuur bijvoorbeeld, dat de provincie daar een rol in speelt. We hebben geen grote steden als Utrecht of Amsterdam. Dus als je een grote productie wilt en we hebben een gelukkig pauperparadijs en dat soort prachtige voorstellingen gaat, dan zie je gewoon, daar ben je dan zo'n provincielaag voor nodig. Dus regionale economie... Nou, je zou kunnen doen dat Pim Fortuyn zijn 4 regio's. Jullie kunnen 1 noordelijke regio maken. Ja, dat zou kunnen. Dat was ook geprobeerd door... Maar ik moet je iets zeggen, luisteraar, sorry, maar dit komt... Iemand stuurt een app via de Hilversum 1 app, ik ga zijn naam nog niet noemen, maar in 2011, bij de provinciale statenverkiezingen, maakte Tessel Blok en ik een programma. Ik had toen het programma Primtime hier op radio en dan gingen we naar alle provincies langs. En ik waren in Friesland, in een kleine plek. En ineens zien we daar een dikke auto. En wie zit in de auto? We hadden van daaruit uitzending. Ik heb mijn kop toen kaal geschoren. in Friesland, Ed Nijpels. Want die woonde daar. En ja, ik kreeg commissaris, denk ik, misschien nog wel. Nee, hij was toen commissaris. En ik kreeg nu op de Hilversum 1-app van Ed Nijpels. Dag Prim, ik geniet van deze prachtige volksvertegenwoordiger. Groet Ed Nijpels. Dus ik heb hem vanmorgen gezien in Buitenhof. Vanmiddag was hij daar. Oh, was dat in Buitenhof? Ja, ja. Nu met het klimaat. Hè. Ja. Oké, de provincie kan een belangrijke rol spelen bij de energietransitie, maar doet dat helaas niet. Nou, ook niet waar. In ieder geval in onze provincie niet. En ik vind ook dat de provincie ook de komende 4 jaar, als er één grote uitdaging is, is het wat mij betreft wel het klimaatbeleid. En dan kun je zeggen van, nou, hoe moet je dat dan doen? Maar ons als provincie denk ik dat er een belangrijke laag is om enerzijds stimuleren wij zonnepanelen. Wij proberen ook nog wat windmolens. En ik weet, dat is omstreden. Dat besef ik me heel goed. Tegelijkertijd ben ik ook wel iemand van, je kunt niet blazen en het meel in de mond houden. Dus als je met, als je met elkaar iets wilt, zul je ook iets moeten doen. Dus jij bent voor windmolens? Nou ja, ik ben er niet op tegen. Ik bedoel, maar Noord-Holland, ja, van de VVD, die is erop tegen, man. Ja, maar dat, ja, maar. Dus je bent echt een VVD'er. Oh, dat laat ik aan jou over. Dat laat ik aan jou over. Maar ik vind echt, als we met elkaar het klimaatbeleid serieus nemen. Want niemand wil gas uit Rusland. In Groningen gaan we terecht stoppen met gas. Mm-hmm. De kolencentrales moeten dicht. Men wil geen kernenergie. Ik weet niet waar we dan allemaal die elektrische auto straks van moeten laden. Of hoe we onze kachel ons huis moeten warmen krijgen. Dus nogmaals, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Ik ben wel iemand van, als je vindt dat het anders moet, moet je ook soms de consequenties ervaren. Weet je wat het ergste is? Ik vond vroeger het ook allemaal gebazel. Maar toen deed ik voor buurtkracht iets. En toen kwam ik Brendan de Graaf tegen en Marianne Minnesma. En die vertelde zo'n inspirerend verhaal. En ook een oom van Felice die ik tegenkwam, die zat daarbij. En we zijn nu bezig ons huis helemaal energie-neutraal te dat maken. Dat moet ook. Maar dan wat gebeurt? Ik wil geen zonnepanelen uit China. Ik bedoel dus, en nu blijkt dat ze zonnepanelen ontwikkelen, want we hebben serre die bijna, ze gaan bijna een soort folie ontwikkelen. Dus je over het dak en dan zie je het eigenlijk niet eens als ze erop liggen. Ja. Dus. En het is wel wat duurder en we gaan een warmtepomp nemen en dan zeggen mensen, Prim, pas op. En dan, weet je, dus het is zo. Maar we moeten met elkaar. Er is geen weg terug. En ik vind wel dat de provincie dus ook moet stimuleren dat wij ze nog niet direct op landbouwgrond doen. En ik ben ook niet voor meer windmolens. Maar ik vind dat je het ook niet moet uitsluiten. Nee. Nogmaals, er lagen een aantal afspraken. Bij die hunebedden kan je toch plaatsen, daar heeft niemand last van. Nou, die liggen vaak in hele mooie natuurgebieden. En ik weet maar niet of een windmolen in een natuurgebied is geen probleem. Nou, daar denkt niet iedereen gelijk over. Dus je moet er vol zorgvuldig mee omgaan. En je moet goed kijken van hoe je het met elkaar ook goed wegzet. Zodat iedereen zegt, het is ook een beetje mijn mogelijk. En weet je, als mensen slim zijn, je kan windmolens ook gebruiken om de deken te versterken. Ja, nou ja. Bij deken windmolens nou, zetten. Natuurlijk, maar ik vind wel, je had het even over de rol van de provincie terugkomend, dat we daar een rol in moeten spelen. Dat probeer ik nu ook vanuit mijn huidige portefeuille. Wij zijn met de biobased economy bezig om die oude, de polymeren rond Emmen zit een heel chemiecluster. Want dat wordt echt heel erg omgevormd. Recycling speelt daar een rol in. Er zitten prachtige bedrijven die bijvoorbeeld de persflessen weer innemen en zo recyclen. Bardeleduc zegt, vergeef me de reclame. Nee hoor, die mag alle namen noemen. Maar dat die zegt van, daar mag dan bronwater, waarin er gebeuren echt hele mooie dingen waar we heel trots op zijn. Die innovatie moeten we dus helpen in op gang te jagen. Maar die mooie dingen zie ik, want dan kom ik mensen tegen, dan praat ik en dan ben ik toevallig in Drenthe. Maar de massamedia, die achterlijke subsidiefreters, die zijn alleen bezig met de scheet van Wilders en met een moslim die iets brult. En wat er echt daadwerkelijk gebeurt in Nederland, als ik naar het NOS. Vandaag keek ik naar het NOS-journaal. Dus die idioten zitten dan te vertellen de overstromingen in Australië. Maar ze vertellen niet dat er aan de andere kant in Australië nog steeds de droogte heerst. Dus dat denk ik, ze zijn zo achterlijk met zoveel belastinggeld. En als je kijkt, dan zeggen ze, we hebben het provinciaal nieuws. Alsof als er iets in Drenthe gebeurt, het geen landelijk nieuws is. Ja, ik vind het, toen jullie die schalieboringen hadden, ik weet niet of je dat nog kent in 2011, dat schaliegas, ben ik met mijn bus naar Drenthe gegaan, heb ik hele interessante discussies gehoord daar. Er speelt ook veel, maar het is gewoon landelijk nieuws. Maar voor die achterlijke mensen in Hilversum, die denken dat Rotterdam en Hilversum en Amsterdam en Utrecht en Den Haag Nederland is. Het is ook landelijk nieuws wat er in Drenthe gebeurt, want het is innovatie. Nou ja, afzachtelijk zijn, dat zijn jouw woorden. Maar je ziet vaak wel dat soms de weg van Drenthe naar Hilversum korter lijkt alsof de weg van Hilversum naar Drenthe. En ik ben het volstrekt met je eens. Niemand weet dat wifi en bluetooth Drentse uitvindingen zijn. Die radio Sterrenweg Astron, als je ziet wat die doet. We hebben een prachtig bedrijf en daar ben ik heel trots op. Alleen misschien zeggen we te weinig in Drenthe. Ja, dat is waar. Ik moet wel zeggen, er komen zo al die vragen, want iedereen reageert van alles. En de laatste vraag is naar aanleiding van een vraag van melkveehouder Kees de Jong uit Zuid-Holland. De Rijksoverheid moet als provincies verschillende regelingen hebben voor dezelfde situatie. 1 regeling opleggen aan alle provincies. Ja, er zijn heel veel landelijke regelingen. En dat geldt ook, want als ik zeg, er moet ontwikkelingsruimte zijn. Soms zijn er ook nog Europese regelingen waar je mee te maken hebt. Maar soms kunnen er ook weer verschillen zijn in provincie. En het heeft soms ook te maken met welke politieke partijen dan in de provincie zitten. Dus aan de ene kant snap ik hem wel. Hè, gelijke monniken, gelijke kap. Maar ja, net zo goed als je in een EU zit, wil je ook met elkaar dezelfde spelregels. Tegelijkertijd, ik denk dat 90% van de regels op de landbouw ook ongeveer vanuit het landelijke dan wel Europa komen. Ja, en dan kunnen er een aantal kleine verschillen zijn per provincie. Maar nogmaals, niet iedere provincie is ook gelijk. In de Randstad is het natuurlijk een totaal andere situatie dan dat je in Zeeland of Drenthe zit. Luisteraars, u luistert naar het Hilversum 1-programma Zwarte Piet Praat. Aan de Bakenbij is de technicus. San Giorgio Blong, de telefoon, mail, webcam. De gast is Henk Brink, lijsttrekker voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie in de prachtige, rustige provincie Drenthe. En Roelof Oosting, de nummer 10 op de lijst, zit erbij en kijkt ernaar en maakt foto's. U mag nu bellen 0800-1121. Ja. En ik moet nog een paar... Kijk, er is wat grappig zeggen. Er is een twitteraar, vanaf het begin van dit programma twittert hij een chagrijn, maar ik lag me kapot met hem, Il Flitso, en die twitterde, echt een rare gozer, vraag iets aan de VVD, naar de gast. Groningen Prim. Il Flitso, als je had geluisterd, zegt hij ook al, we moeten van het gas af. En als je A zegt, moet je B zeggen. Dus jullie zitten allemaal van tevoren. Er is wel een vrouw die altijd leuk twittert. Ik weet niet wie die vrouw is. Sceptische muts. En die heeft die integriteitslijst die gepubliceerd is. Hè? Dat je nog bij de Vereniging van Criminelen wil zitten. Patricia Remak, Sjoerd Zwane, René Waan, Ton van der Schans, Stan Kijkhoff, Ton Hoijmaiers, Bertet. Die heeft die hele namen met al die mensen van de VVD. Hè? Jullie zijn de partij met de grootste integriteitszending al een aantal jaren. Doet het bloedje hart als dit gebeurt? Ja, daar ben je natuurlijk niet trots op. Je probeert het naar eer en geweten te doen. Nee, daar ben je niet trots op. Alleen tegelijkertijd denk ik van... je ligt ook altijd onder een vergrootglas. Ja, je ziet natuurlijk tegelijkertijd ook wel bij de VVD... en dat prijs ik me ook wel. En er is niks mis mee. Iedereen moet een volk vertegenwoordigen. Maar relatief gezien bij de VVD... misschien wel veel ondernemende mensen. Ondernemers zijn makkelijker boeven. Nee, dat heb ik niet gezegd. Maar als je niet doet, hè, het is ongeveer wie niet werkt maakt geen fouten. Nee. En dan loop je misschien het risico. Maar trots ben ik er niet op. Integriteit is een groot goed. En vertrouwen moet je verdienen. Ja, maar kijk, de VVD heeft ook Erik van den Burgt. Die was wethouder in Amsterdam. Steek mijn hand voor hem in het vuur. Integere man. Dus ik vind bij de VVD ook een heleboel integere mensen zitten. En ik vind bij andere partijen ook mensen niet. Maar alleen, ja, ze besturen niet. Maar ik vind, als ik VVD zou zijn... bedoel, ik ben aan dit van Hendrik Keizer. Ik mag Rutte heel erg, maar hij is wel een rund... als het op dit soort dingen aankomt. Die Hendrik Keizer is gewoon een boef. Je had een boef als voorzitter. Die heeft gewoon dat ding gestolen. Kom op. Henk, even eerlijk. Zou jij ooit zoals Hendrik Keizer dat bedrijf hebben overgenomen? Ja, ik ken niet helemaal de situatie. En als er een buy-out vinden, je kunt een bedrijf kopen. En ik weet niet hoe dat gegaan is. Nou, lees follow the money. Maar ja. het is denk ik terecht. Als er iets fout is, moet je weg zijn. Ja. En je bent in Nederland, en dat zegt Mark Rutte ook, daar ben ik het wel mee. Je bent pas veroordeeld tot het bewezen is. En niemand is... Er moet wel eerst bewezen zijn. En voor die tijd doe je niets. Maar natuurlijk, als ik naar jou toe kom, zoals ik jou nu zie... en ik zou toekomen, de follow the money... en ik zou zeggen, je hebt dit boerderij van je buurman... dan ben jij iemand die zegt, kom binnen, hoe heet mijn vriendje Jeroen Smit... Kom binnen, ga zitten, hier zijn de boeken, transparant. Die Henri Keizer, die zit die man verdacht te maken, zit alles te doen. De reactie vaak op een beschuldiging, als iemand mij van iets beschuldigt... zeg ik, kom binnen, weet je wel? Nee, maar dat is ook niet goed gegaan. En ik vind ook dat je daar met omdat elkaar... omdat hij een boef is, die Henri Keizer. Ja, maar daar moet je dus met elkaar heel streng in zijn. Maar goed, ik betreur het natuurlijk... als zoiets naar buiten komt, en zeker van je eigen partij... Ja. Dan kun je wel door de grond gaan. Nou, de volgende keer bel ik jou als eerste, want wat ik vind... Je mag me altijd bellen. Nee, wat ik wel vind, en dat vind ik echt jammer... dat integere VVD'ers dan niet zeggen... ja, deze boef moet opdonderen, maar dat gaan ze in draaien. En iets wat fout is, kan je nooit goed verdedigen. Nee, maar dat moet je ook niet willen. Nee. Oké, we gaan naar bellers, want er zijn een heleboel bellers. Ja, ik vrees het dan. Dan gaan we kijken. Laten we beginnen met... weet je wie uit Drenthe is? Nee, nou, laten we beginnen met Jarl Roethoff. Want dat vond ik wel een grappige naam, want mijn vriend heet Jarl Roethoff en die is advocaat. Dus goedenacht, meneer Roethoff op lijn 10. Hallo? Meneer Jarl Roethoff, oké, die is weg, geloof ik. Ja, nee, dan gaan we die eruit gooien. Hallo, slaapt u? Nou, er was iemand die in slaap is gevallen, kennelijk. Zullen we dan maar... Timo uit Den Haag. Slimme Timo. Lijn 14. Goedenacht, slimme Timo. Dit is een man, een vaste luisteraar. Die luistert naar alle programma's op de radio. En stelt meestal goede vragen. Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen, meneer Brink. Ik spreek met Timo uit Den Haag, inderdaad. En slim, ik ben niet altijd slim, maar dat maakt Prem ervan. Dat heeft hij zelf benoemd, maar... Maar ik was altijd wel benieuwd, u had het net over concessies voor het openbaar vervoer. Ik ben altijd benieuwd geweest als die concessies van het openbaar vervoer overgaan aan een andere aanbieder. Of er dan regels zijn dat de arbeidscontracten en het rollend materieel moet worden overgenomen door de nieuwe aanbieder. Want anders blijven die maar, ja, vallen die weg in feite. Het personeel moet mee. Er vinden een openbare aanbesteding plaats. Dat moet ook op Europese openbare aanbesteding. En bij ons in het geval blijft de huidige, zeg maar, die de concessie heeft, blijft ook de toekomstige concessie doen. Ik denk dat dat op zich voor het personeel positief is. Ja, en het materieel, dat wordt vaak door dat soort partijen volgens mij geleased. We hebben wel een aantal, maar we hebben met deze vervoerder goede afspraken kunnen maken. En we hebben al heel erg geïnvesteerd ook in duurzaamheid, ook in de huidige concessie. En alles wat daar is gaat gelukkig mee naar de nieuwe concessie. Dus dat doet het goed. En we zijn heel trots, want dat is misschien voor u dan nog wel heel belangrijk, maar wij van ingang van 2020 hebben we een nieuwe concessie waar we 95% CO2-reductie halen. Dus ik denk dat we dat heel, heel goed doen. En tegelijkertijd willen we in Noord-Nederland ook die innovatie op gang jagen. Krijgen we 20 waterstofbussen. Dus daar gaan we ook mee aan de slag. Dus wij doen, werken jullie dat samen met Friesland en Overijssel? Of is het nee, we hebben het openbaar vervoer wordt in Noord-Nederland, in Groningen en Drenthe samen aanbesteed. Ja, okay. Dus we hebben een eigen OV-bureau. En daar komt nog bij, we doen het ook nog weer anders dan in de rest van Nederland. Het is wel we zetten het wel in de markt. Maar als politiek gaan we nog wel over de beurslijnen en dat soort dingen. Dus willen wij nog voldoende openbaar vervoer houden, kunnen we daar nog op sturen. Okay, dus jullie zeggen prima, ik kan aanbesteden, maar ik bepaal dat je deze lijnen moet doen. Ja. Serieus? Ja. Maar dat kwam toch door de PvdA toen ze erin zaten? Dat in ieder geval, zover ik weet, is zeker 20 jaar terug een VVD'er op mobiliteit geweest in Drenthe. Misschien wel 25. Maar ik vind het niet zo van belang. Ik ben er heel blij mee. Aan het eind van de rit, dat is een beetje net zo goed als nou de gemeente de zout strooit bij jou op de weg als het glad is of de provincie. Dat moet de burger niet uitmaken. Ik vind dat wij een goede concessie hebben. En ik ben er bijna van overtuigd dat het een VVD'er gedaan heeft. In ieder geval in Drenthe. Maar het maakt mij niet zo van uit. Met wie zit je in het college? We zitten nu met de Partij van Arbeid, CDA en de ChristenUnie in het college. En bevalt het? Prima. En het vorige college, met wie zat je toen? Toen zat de VVD met de Partij van Arbeid samen in het college. Ja, met z'n twee alleen, hè? Ja. En ja. Dat beviel toen ook? Ja, prima. Maar het zit altijd in mensen. Het zit nooit in partijen. Als je het wilt, met elkaar ga je het doen. En als je het niet wilt, dan weet je ook ongeveer dat het niks wordt. Maar Henk, dan ben je toch met me eens dat de verschillen tussen politieke partijen in Nederland veel kleiner is dan we willen doen voorkomen. Ja, dat denk ik ook. Aan het eind van de rit zie je op dat men weer verantwoordelijkheid draagt, dat men toch wel eens anders reageert dan dat men voor de verkiezingen doet. En ik denk ook, wat je nu doet is een beetje toch, ik zeg het maar heel eerlijk, soms de verschillen zoeken. Ja. En tegelijkertijd moet je het met elkaar weer doen. Je begon daar je programma mee. Maar ik ben er niet van om de verschillen te zoeken. Ik ben er van waar wij voor staan, waar ik voor wil staan. En het is aan de inwoners om dan te kiezen. Maar zal ik wat leuks vertellen? Want, weet je wat, ik heb vrij veel onderzoeken daar gedaan. Want ik vond het altijd. Ik was lid van de Partij van de Arbeid in 84. En vond ik altijd zo prachtig dat in het begin op een vergadering, lokaal afdeling, ze hebben standpunten. En dan ga je gaandeweg. En dan ontdek je op een gegeven moment, ze komen er altijd uit. En toen ben ik met de historicus gaan praten. En toen, we zijn een land wat onder water staat. Dus we weten één ding. Zodra de dijken door gaan breken, zitten we alle verschillen tussen katholieken en gereformeerden die er waren. We stonden allemaal bij die dijken samen om te zorgen dat het water niet kwam. Ja. En als we die dijk weer goed hebben gebouwd en die dijk is veilig, dan gaan we elkaar de kop inslaan. En ik denk dat het ook zo is nu met het klimaatakkoord en zo. Zodra er een probleem is, dan worden we hier in Nederland zeggen we, oké, jongens, laten we even alle verschillen. Wat denken we dat een sensibele oplossing is? Dan doen we dat. En daarna gaan we weer rollenbollen. Maar Ik denk, want je had het even over Mark Rutte en ook sommige mensen zeggen daar dan over. Maar ik denk dat hij wel een van de weinige premiers is die in deze moeilijke tijd met veel partijen, veel verschillen. Iedereen heeft een mening. Het is toch, vind ik, wel lastig geworden. Want je mist soms wat stabiliteit. En want ik ben dan nog wel de grote, want ik ben 40 jaar lang lid van dezelfde partij. Maar dat is niet iedereen gegeven, zeg ik dan maar voorzichtig. Nee. En ik denk dat Mark wel in staat is om die partijen bij elkaar te houden. En dat het land geregeerd wordt. Want er is niks erger dan dat je ongeveer iedere jaar of iedere twee jaar weer naar de stembus moet. Weet je wie ik denk dat dit ook zou kunnen doen? Drees en Lubbers. Ja, ik denk dat Drees en Lubbers handige lui waren die dat kunnen. Ik denk niet dat Den Uyl dit zou kunnen. En misschien dat Kok het ook wel zou kunnen, maar ik denk dat Den Uyl het niet zou kunnen. Ik denk dat Van Achter niet zou kunnen. Balken en ook niet, want die waren te veel partij, man. En Lubbers was altijd wat. Je moet wat losjes in de ideologie zijn om dit te kunnen doen. Ja, je moet elkaar iets gunnen. Ja. Oké, Timo, wil je nog wat zeggen? Want anders ga ik naar de volgende. Ja, nog één ding. Als die arbeidscontracten overgaan van de ene concessiehouder van het openbaar voer naar de andere concessiehouder. Dus volgens mij is dat gewoon bij wet geregeld. Moeten dan ook de arbeidsvoorwaarden behouden blijven zoals zijn afgesproken? Ja, volgens mij is dat gewoon bij wet geregeld. Ze gaan gewoon over. Oké, dankjewel. En dat vind ik ook heel goed trouwens. Je mag zijn, maar daar mogen niet de medewerkers de dupe van worden. Slimme Timo, je had weer een goede slimme vraag. Dankjewel. Doei. Oké, laten we maar lijn 10 Romeo nemen. Hoe kan ik die erin krijgen, Anne? Dank je, lijn 10 Romeo. Ja. Goedenacht, Romeo, zeg het maar. Hele goede morgen, heren. Nou ja, goedemorgen. Ik hoorde voorbij gaan. Ik luister aandachtig naar uw programma. Maar ik zat na te denken over de uitbreiding van Schiphol. Om daarmee te beginnen over windmolens. Mijn ding is, want ik heb het in de media meegenomen. Nee, maar we praten over de provincie Drenthe. We gaan niet horen over. Wat wil je zeggen? Wat je in de media hebt genomen. Je kan gewoon met je dingen doen. Je hoeft geen referentie te noemen. Ja. Wat is je vraag? Nou, geen vraag. Ik kan het kort houden. Waarvoor, je hebt geen vraag. Ik heb wel een vraag. Waarvoor wordt de bijvoorbeeld Schiphol nu uitgebreid in de Noordzee? Oh, heel goede vraag, maar daar gaat hij. Maar Romeo, ja? Het is een prachtige vraag van je. Ik zweer het je, dit is mijn idee. Ik pleit er al jaren voor. Maar hij zit in de provincie Drenthe. Dus dat is alsof je aan mij gaat vragen waarom de belasting niet omhoog gaat. Je moet de juiste mensen. Hij is niet de minister van Verkeer en Waterstaat, maar ik ben het helemaal met je eens. Bouw een vliegveld in zee en die weg ernaartoe bouw je vol met windmolens. Maar ja, dan had je moeten luisteren. Was het programma wel goed ingelichte kringen hier. Waar Annemieke Nijhoff, de oud-directeur-generaal van OWFV, zei. We doen pas in Nederland dingen als er een crisis, die waterkering in Zeeland. Nadat het onder is gelopen. Dus pas als er echt acuut gevaar is. Want we zijn van het pap en de nat houden. Dus luister het maar naar goed ingelichte kring. En daarin vertelt Annemieke Nijhoff waarom het niet gebeurt. Goed. Dag Romeo. Doei. Oké, zullen we dan maar de Nielsen nemen op lijn 13, Anne? Goedenacht, ja, meneer Nielsen. Ja, hallo. Ja, hallo. Ik ben Van der Zijn. Ja, of Van der Zijn. Ik heb een vraag over Wapsen. Over wat? Gaat de VVD zorgen dat de gasput in Wapsen zo snel mogelijk dicht gaat? Waar is Wapsen? Wapsen is een klein dorpje in de gemeente Westerveld. Ja. Prachtig dorp. Maar dat grenst toch aan Groningen? Nee, Wapsen grenst net aan de kant richting Meppel. Ver weg van Groningen. Oké. En wat is er daar? Er is ook een gasput. En daar gaan ze groter maken. Nu de winning in Groningen gaat verminderen. Maar dat is natuurlijk voor de mensen hier in Wapsen. Woon jij in Wapsen? Wapsen. Bij in Wapsen. Nee, maar Valerie, woon jij in Wapsen? Ik ben daar opgegroeid. Oké, je woont er niet meer, maar probeer nou, even. Ja, ik heb er nog. Wacht. Haal even adem. Leg mij en de luisteraars in Nederland even uit. Dus er is een plekje in Drenthe. Hoe lang is er daar al een put waar ze naar gas boren? Nou, die is ooit. Die is een tijd dicht geweest. Maar recentelijk, een aantal jaar geleden, is die weer heropend. Ooit is die geboord voor olie. Maar hij is recentelijk, een aantal jaar geleden, weer heropend. In gebruik genomen door Vermilion, een Canadese multinational. En het ligt vlakbij een natuurgebiedje, dat heet het Diepveen. Mm-hmm. En dat is ongeveer drie kilometer hemelsbreed van mijn ouderlijk huis. Mm-hmm. En die gasput, daar willen ze de productie van omhoog draaien. Oké, Valerie, twee dingen doen. Maar even twee dingen doen. Valerie, even ademhalen. Je komt met een heel leuk onderwerp en nu is de kunst van radio dat de luisteraars buiten Drenthe dit moet kunnen begrijpen. Ga je gang, Henk. Leg me het uit. Het is wel 2,5 minuten voor 1, dus om er zo eruit. Maar we gaan kijken. We gaan na 1 uur door. Blijf hangen. Ik denk dat de man. U hebt gelijk. In Wapse, in Zuidoost-Drenthe, of in Zuidwest-Drenthe moet ik zeggen. Heeft de Vermilion. Dat kan deze bedrijf. Wil daar weer een aantal putten gas winnen. Dat noemen we ook de kleine velden. Het ministerie heeft daar vergunning voor gegeven. Dus daar ga je ook als provincie niet over. Waar we wel over gaan is. En dat heeft dit college, mijn collega. Gedeputeerd ook gedaan om een goede schaderegeling te maken. Tegelijkertijd moet ik erbij zeggen, het gaat nog niet om een promiel van het gas wat er in Groningen gewonnen wordt. Dus laten we oppassen om, want daar is natuurlijk grote problemen in Groningen. Echt heel triest wat daar gebeurt. En daar is ook terecht aandacht voor. Maar laten we oppassen dat de kleine velden dezelfde situatie is. Maar er moet wel een goede regeling zijn. Maar Henk, even nu psychologie, hè? Psychologie. De mensen in Groningen, die 30 jaar geleden werd gewaarschuwd, alle politieke partijen, PvdA, VVD, CDA, allemaal zaten daar in het bestuur. Die zeiden, Wacht even, Valerie, je komt aan het woord. En als het nieuws er is, blijf je aan de lijn. En dan gaan we daarna door. Want ik probeer nu met Henk, je hebt een these, antithese, dan kom je naar een synthese. Wat ik wil zeggen is, in die psychologie, als je dit zo afdoet, en ik woon daar, dan denk ik, ja, je hebt makkelijk kleppen. Want als straks mijn huis verzakt en die schaderegeling is net als Groningen, dus jij kan wel zeggen, er moet een goede schaderegeling komen. Maar in de psychologie vertrouwt men een bestuurder die dat zegt niet. En dat is helaas vanuit het verleden bewezen. Ja, ik vind het ook triest dat men in Groningen te lang ontkend heeft en te lang dus niet gehandeld heeft wat men had moeten doen. Dus eerder gas terugdraaien, de winning terugdraaien en erkennen dat er schade zou kunnen komen. Dan volgens mij is de wetenschap nu dus wel een andere. Tegelijkertijd heb ik al gezegd, Groningen draaien terug. Die kleine velden, dat is nog steeds beleid, dat blijft doorgaan. Het ministerie heeft daar vergunning voor gedaan. Maar moet jij niet zeggen als provinciale bestuurder? Nee, maar als provincie proberen we naast onze inwoners te staan om het zo netjes en zo goed mogelijk te doen en ook te zorgen dat men niet... Maar kan jij niet zeggen, we draaien daar het gras ook dicht? Want je zegt, we moeten naar windmolens en... Ja. Oké, luisteraars, we gaan dit gesprek verder doen. Blijf aan de lijn, Valerie, want ik vind dit een heel leuk onderwerp. En voor Richard van den Berg, als ik een naam slecht hoor, dan vraag ik 3 keer om te herhalen, want de rest van Nederland kent Drenthe niet zo goed. Dus ik luister wel heel goed. Luister naar Zwarte Piet, praat tot zo. En het eerste uur is NPO Radio 1.